Viane ngenda kumana. Matumaini yangu ni tele kuwa unaendelea vema, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza habari kuu. Watendaji watatu wa ofisi inayosimamia masuala ya kisheria na utawala katika ofisi ya Rais wa Jamhuri wameondolewa katika nafasi zao na Rais wa Jamhuri kwa kuachia huru wafungwa ambao hawapo kwenye orodha ya wale wanaonufaika na msamaha wa Rais wa Jamhuri. Na kiasi cha fedha kinachoingia kwenye hazina ya serikali kutoka kwenye sekta mawasiliano ya simu hakijulikani na Wizara ya Mawasiliano. Tamko lililotolewa na Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia Leocadie Ndachaisaba alipokuwa mgeni rasmi bungeni siku ya jana. Na huko ugenini, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limemshtaki kijana mmoja ambaye anashutumwa kwa kuwa miongoni mwa wale wanaoumbisha usalama kwa kusambaza habari za kijamii zisizofaa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alphonse Kubwimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tuanzie taarifa hii habari ambapo watendaji watatu wa ofisi inayosimamia masuala ya kisheria na utawala katika ofisi ya Rais wa Jamhuri wameondolewa katika nafasi zao na Rais wa Jamhuri kwa kuachia huru wafungwa ambao hawapo kwenye orodha ya wale wanaopaswa kunufaika na msamaha wa Rais wa Jamhuri. Katika amri ya Rais wa Jamhuri Alhamisi hii, Evariste Ndayishimiye anaonyesha kwamba vigogo hawa wamewaachia huru baadhi ya wafungwa walioshtakiwa kwa kesi za ubakaji na mauaji katika magereza ya Bururi na Rutana, wakati jamii hii imetengwa na faida ya msamaha huyo wa Rais wa Jamhuri. Hatua ya Rais inabainisha kuwa tabia hii ni usaliti na kuharibu taswira ya umma, na watendaji hawa waliofurushwa kazini ni Jean-Baptiste Baribonekeza, mkuu wa ofisi anayesimamia masuala ya kisheria na utawala, Sirire Siomana, mkuu wa ufuatiliaji wa kisheria na uandishi wa maandishi ya kisheria, pamoja na Arkade Harilimana, mshauri wa kifundi anayesimamia ufuatiliaji wa madai ya serikali. Na katika ukurasa wa elimu, kuanza mageuzi katika shule la sekondari na kisha katika shule la msingi ni kama kurudi nyuma na kuona kiasi cha kila saa cha lugha ya Kifaransa kupunguka itapunguza ubora wa elimu ya sasa nchini Burundi. Tamko hilo linatolewa na naibu mwenyekiti wa muungano wa vyama vya walimu nchini Burundi, Kosesona. Emmanuel Mashandari kumradi anapendekeza kutathmini upya mageuzi haya yanayofanyika kwa lengo la kuboresha sekta ya elimu nchini Burundi. Na katika ukurasa wa mawasiliano, kiasi cha fedha kinachoingia kwenye hazina ya serikali kutoka kwenye sekta ya mawasiliano ya simu hakijulikani ndani ya Wizara ya Mawasiliano. Tamko hilo lilitolewa na Waziri wa Mawasiliano Leocadie Ndachaisaba wakati ambapo alipokuwa mgeni katika baraza la bunge wakati wa uchambuzi wa itikadi kuhusu mitandao ya kiteknolojia na habari na mawasiliano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waziri Leocadie Ndachaisaba alieleza kuwa ukosefu wa data uliotokana na kuchelewa kwa matumizi ya sheria mpya ya fedha juu ya malipo ya kodi ya makampuni ya mawasiliano. Mengi zaidi na ripoti yake Jerome Hakizimana. Bagiye gukora iki hamwe n'uyu mupartenere atuma leta itinjiza amahera arakeneye kwinjiza? Mbaravuze yuko habaye mwo amafaranga. Ni baadhi ya maswali ya wabunge waliouliza waziri anayehusika na teknolojia ya habari na mawasiliano nchini Burundi, Leocadie Ndachaisaba, alipokuwa mgeni rasmi bungeni katika kikao maalum cha kujibu maswala mbashara. Wabunge hao walipenda kujua kiasi na mwelekeo wa pesa zinazoingia serikalini kupitia huduma za mawasiliano na kujua kitu gani mswada huo utakuja kubadilisha kulingana na jinsi hali ilivyokuwa. Ili hali kwa mjibu wao huduma hiyo ni dhahiri kuwa inaingiza pesa nyingi. Kwa hilo waziri Leocadie Ndachaisaba anaeleza kuwa hana takwimu za kisasa, ila anaahidi kuwa pata kuwepo manufaa akiegemea sheria mpya zinazohusu lipaji kodi na ushuru dhidi ya mashirika ya teknolojia ya habari na mawasiliano zilizoidhinishwa siku chache zilizopita. Bunge Anatole Karuriru. Kwa upande wake, alitaka kuelewa kitu gani nchi ya Burundi itakacho faidika katika mawasiliano kama mojawapo ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, akiegemea kuwa bei za mawasiliano tayari ziko juu nchini Burundi akilinganisha na nchi nyingine, huku akitoa mfano wa huduma inayoitwa roaming free. Hapo waziri amefafanua kuwa bei za mawasiliano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki zilipunguzwa kutokana na kuungana kwa mashirika ya teknolojia ya habari na mawasiliano kulikofanyika hivi karibuni. Burundi inakuwa nchi ya nne kwa kuidhinisha mswada unaohusiana na teknolojia ya habari na mawasiliano katika Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya Kenya, Rwanda na Tanzania, huku Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani ya Kusini na zenyewe zikiwa katika mikakati na harakati za kuidhinisha mswada huo. Jerome Hakizimana, shukrani kwa ripoti hiyo. Na baada ya mapumziko kidogo, tutaangazia ukurasa wa kijamii. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, unaotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro ambayo inalindima mubashara kutoka jijini Bujumbura, makao makuu ya kiuchumi, kupitia masafa ya 89.7 kwa wakazi wa jiji na vitongoji vyake. Na nyinyi mnaotufuata mkiwa nchini kati, mahala pakubwa tunasikika kupitia masafa ya frequency modulation 101, na huko ugenini bila shaka unabonyeza tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org. Mutani Ngagara, kata ya sita, kuna shuhudiwa shimo iliyoziba ambayo inasafirisha maji machafu yenye mchanganyiko na kinyesi kutoka kwenye kaya zinazopatikana eneo hilo. Hali hiyo inasababisha maji hayo machafu kuzagaa barabarani, jambo ambalo linawatia hofu wakazi wa eneo hilo kuwa wanaweza wakakumbwa na magonjwa yanayosababisha na ukosefu wa usafi. Raia hao wanatolea wito wahusika kufanya wawezavyo ili kushughulikia tatizo hilo kabla maji hajazidi unga. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, habari hizi za kimataifa, tuanzie DRC uko Uvira, ambapo vinywaji vinavyozalishwa na kiwanda Blarudi kutoka nchini Burundi vinapatikana kwa kiwango toshelevu katika mji wa Uvira, kinyume na hapa nchini Burundi ambapo vinywaji hivyo vinapatikana kwa nadra. Hayo alishuhudiwa na ripota wa kituo hiki cha Radio Isanganiro siku ya jana baada ya kuzuru vilabu tofauti vinavyopatikana hapo Kivu. Mmoja wa wamiliki wa duka za kuuza bidhaa za Blarudi anasema kuwa hajakosa vinywaji hata siku moja, na kuhakikisha kwamba bei zimebaki imara kwa miezi kadhaa. Mengi zaidi na ripoti yake Jeremy Kuhima kutoka huko DRC. Kwa mujibu wake bwana Emmanuel Bahati, ambaye ni mwenyeji wa gala moja lenye kuuzisha vinywaji kutoka nchini Burundi akipatikana kwenye kata la Rombe ya pili mjini Uvira, anasema kwamba vinywaji hivyo vinapatikana kwa kiwango cha kutosha na aina zote za pombe zenye kutoka Burundi zinapatikana. Ameongezea kusema kwamba vinywaji hivyo vinakuja kwenye magari makubwa makubwa siku hizi, kwani wale wachuuzi wadogo wadogo walivyokuwa wakileta kwenye vitunga na kadhalika wote wamezuiliwa na hawa wachuuzi wakubwa wakubwa kwa msaada vile vile wa wakuu viongozi wa jimbo. Ndiyo tunaipata kwa urahisi, lakini siku mbili inakuwa kashida kadogo, haingie abondamo ha vile ilikuwa naingia. Ulikuwa nakutana wawine bawili batatu baine banaingiza, na unakutana pale kuna kwa konkurrence ya marché, na konkurrence ya marché kila mtu atakuwa na tendance arudie tena purke akuye na leta asikue mu karanse. Ni katika hali gani pombe hizo zinasafirishwa na kuletwa? Jibu lake mchuuzi huyu Emmanuel. Wanakuja wanaleta zile majipne, watu wanaamua kukamata kile kirefu zaidi kwa ajili ya kupunguza dedwani. Kileta kale kadogo utakuwa sawa vile na mwenye ataleta lule lukubwa, na ndio vile zinaingia hapo. Bei iko namna gani? Jibu lake Emmanuel. Wakina nani wanachuuza pombe hizo ama kuzileta hapa mjini Uvira? Emmanuel anajibu. Najua ni wakongomani, na wengine ni wanapitia kwa wakongomani, ila ni Warundi. Tumewahoji vile vile watumiaji wa pombe hizo, tukiwauliza ni kwa bei gani wanazinunua na je na ni kwa nini wanazipenda. Wameleta jibu. Absele, ndio inaendaga mzuri na mwili yangu. 2500 francs. Hii ni ya mzuri sana, tuko chini sana kushinda zingine. Ifahamike mwishowe kwamba wachuuzi wa moja wa moja wa nchini Burundi wanakuwa na nia ya kutafutia pombe za kwao nchini Kongo ya Kidemokrasia. Nikiripotia radio na televisheni Isanganiro kutoka Uvira, mimi ni Jeremy Kuhima. Jeremy Kuhima, shukrani kwa ripoti hiyo. Tunaposalia katika ukanda wa Afrika Mashariki, tutoke DRC tuelekee Tanzania, ambapo jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia na linaendelea kumhoji kijana dereva wa bajaji na mkazi wa mtaa wa Bukara wilaya ya Sengerema kwa tuhuma za kutengeneza na kusambaza picha mjongoro kwenye mitandao ya kijamii ya aina ya TikTok, akitangaza kuwa anauza mtoto wake aliyekuwa amebe bebea kwa mbeleko kwa shilingi milioni moja na laki sita, kitengo ambacho ni kinyume na sheria na ni ukiukaji wa haki za binadamu. Msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, ambaye ametangaza habari hiyo, amesema kwamba ni sharti kijana huyo adhibiwe kulingana na sheria. Tumusikilize, na sauti hii ni kutoka kituo cha ITV huko Dar es Salaam. Ndugu waandishi wa habari, pia jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linamshikilia na linaendelea kumhoji kijana aitwaye John Innocent Isaya. Kijana huyu ana umri wa miaka 21 na ni dereva wa bajaji na mkazi wa mtaa wa Bukala. Mtaa wa Bukala huko wilaya ya Sengerema, anashikilia kwa tuhuma za kutengeneza na kusambaza picha mjongeo kwenye mitandao ya kijamii, yani TikTok, akitangaza kuwa anauza mtoto wake aliyekuwa amembeba kwa mbeleko, akidai kuwa anamuuza mtoto huyo kwa kiasi cha shilingi milioni moja na laki sita. Ndugu waandishi wa habari, kitendo hicho ni kinyume na sheria na ni ukatili kwa mtoto huyo. Kwamba ukamataji wa mtuhumiwa huyo ulitokana na taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, ambayo pamoja na taarifa hiyo ilieleza kuwa mtu aliyefanya tukio hilo atafutwe, akamatwe ili aweze kuwajibika kwa mujibu wa sheria kwa kitendo hicho alichokifanya. Ndipo tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka huu majira ya 2:00 za asubuhi katika wilaya ya Sengerema mkoa wa Mwanza, jeshi la polisi tulifanikiwa kumkamata mtu huyo John Innocent Isaya, na kwa sasa ameshikiliwa huko akiendelea kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Hivyo tunaomba wananchi wajiepushe na matukio kama hayo. Naam, aliyekuwa akisikika ni msemaji wa polisi mkoani Dodoma. Tunaposalia nchini Tanzania, ni kwamba mkurugenzi wa umeme vijijini wa wakala wa nishati vijijini, mhandisi John C. Oturu, amesema kila wilaya nchini itapata mitungi ya gesi yenye bei ya ruzuku zaidi ya 5,000, ambapo mitungi hiyo itakuwa imelipiwa na 50% na serikali ya Tanzania. Tumusikilize sauti hii kutoka kituo cha Azam TV huko Dar. Sisi kama wakala nishati vijijini tumechukua mpango ule na tunaofanyia kazi, na tulianza immediately baada ya mpango kuwa umezinduliwa, na tulianza kwa kuangalia maeneo makubwa matatu: matumizi ya nishati safi ya kupikia kwa kaya, kwa maana ya wananchi, lakini kwa taasisi na taasisi ambazo zinahudumia watu zaidi ya 100 kama vile ambavyo mkakati unaelekeza, lakini pia kwenye maeneo mengine ya viwanda na uzalishaji. Sasa kwenye upande wa wananchi, tulianza kwa kugawa mitungi hizi starter packs za kilogram 6 kwa ajili ya wananchi kutumia kupikia majumbani, na tuligawa mitungi 83,500, lakini pia tukaja na mpango mwingine mkubwa, mradi mkubwa ambao tunautekeleza sasa hivi, wa kugawa mitungi 3,255 kwa kila wilaya kwa bei ya ruzuku. Mitungi ile imelipiwa na serikali, mwananchi analipia 50% tu. Sasa utaona namna gani ambavyo sasa mkakati unatekelezwa na namna gani ambavyo Mheshimiwa Rais amekuwa na nia ya kuhakikisha kwamba wananchi wake wanafikia na huduma hizi za nishati safi ya kupikia kwa gharama ambayo ni nafuu. Yeye ile nusu ya gharama sio kwamba hailipwi, serikali imelipa. Mheshimiwa Rais ameilipa ile gharama. Kwa hiyo mwananchi analipa nusu ya gharama yake. Kwa hiyo sasa kwa nchi nzima kila wilaya itagawiwa mitungi 3,255, maana yake tuna mitungi 452,445 tunaigawa kwa Tanzania nzima. Na hivi sasa tunapoongea, watu wetu wanaendelea kugawa mitungi hiyo kwa bei ya ruzuku, sio bure. Kama mtungi 38,000 unalipia nusu yake. Na tumezunguka nchi nzima, hata jana tulikuwa Dodoma, wilaya Chamwino, tumeshimwa mkoa mkoa pale, tumegawa mitungi. Kwa hiyo yote hii ni kuhakikisha kwamba tunamtoa mwananchi kwenye tatizo la kutumia nishati chafu ya kupikia ambayo ina madhara kwenye afya zao, na kutumia nishati safi ya kupikia. Lakini pia kwa mwananchi kuokoa muda wake, anatumia muda mwingi sana kuokota kuni, ambao wengi wanafanya ni kina mama na watoto wa shule wa kike, wanakwenda kuokota kuni, wanatumia masaa 3 mpaka 4. Lakini sasa hivi wanawasha wanawasha jiko, wanapika chai, wanapika chakula kina hivi. Kwa tunaokoa muda ambao wanatumia kwenye kwenda kuokota kuni, wanaotumia kwenye shughuli nyingine za kujipatia kipato. Naam, aliyekuwa akisikika ni mhandisi Jones Oturu ambaye ni mkurugenzi wa umeme vijijini wa wakala wa nishati. Na kwa kuhitimisha ni kwamba ndugu mpenzi msikilizaji, siku ya jana timu ya FC Barcelona ilishamiri mbele ya timu ya Atletico Bilbao katika mtanange wa hatua ya nusu finali ya Super Cup kule Hispania, kwa kuikandika magoli mawili kwa nunge. Na leo majira saa tatu ni kwamba timu ya Real Madrid itaikaribisha kwenye uwanja wake wa Santiago Bernabeu timu ya Mallorca katika mtanange huyo wa hatua ya nusu finali katika kombe la Super Cup huko Hispania. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Langu jina ni Jean-Marie Vianney Ngendakumana, sina la ziada na wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwaherini. Oh.